مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. بچھو جیسے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں, اگر معنی معلوم ہے ان الفاظ کا تو عربی میں اس طرح کہہ لیں نویت سنۃ الاعتکاف. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری کرنا افطار کرنا مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف میں حاضری ہو تو مسجد کے اندر آب زمزم پینا یہ سب ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ضمناً جائز ہو جائیں گے. اگر رمضان شریف کی الحمدللہ آمد آمد ہے تو مسجد میں بھی افطار کرنے کی نوبت آ جاتی ہے, تو اس لیے اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے تاکہ یہ مسجد میں افطار کرنا جائز ہو جائے. آج 1432 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت ہے. اس سے قبل کے مزید بیان کیا جائے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے, آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نیت میں دل کم لگتا ہے اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ کیا بلکہ ثواب کی بنیاد نیت ہے. کہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اب اتنی محنت سے دور دور سے آپ آئیں اور بیان کرنے والا بھی اتنی محنت کرے اور اپنا زور لگائے تیاریاں کرے اور اگر اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا. خالی ایسے آنا جانا مشقت گلے پڑے گی. ثواب پانے کے لیے اچھی نیت ہونا یہ شرط ہے. پھر جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب, یعنی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا. تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں. اگر آپ کے وہ نیت حسب حال ہو, یعنی واقعی آپ کے حسب حال ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ کہہ کر آپ اس کا اظہار کر دیجئے. اب مثلا ایک نیت یہ ہے کہ میں اول تا آخر بیان سنوں گا, تو اب اگر نیت ہے کہ واقعی میں نے جانا تو ہے نہیں, اب یہیں پڑے رہنا ہے, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کہہ دیجئے. تو بہرحال یہ کہ وہ اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. یا سننے والوں کے لیے نیتیں ہو رہی ہیں, میرے لیے بھی ہیں یہ نیتیں. اس میں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی سہلانے, یہ سر کے بال سہلانے, دھاگے دریوں سے نوچنے, انگلیوں سے زمین پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے, تو علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے دو زانو بیٹھنے کی اگر نیت کی ہے تو یہ بھی بتا دوں دو زانو کس کو بولتے ہیں. نماز میں جس طرح تحیات پڑھتے بیٹھتے ہیں نا اس بیٹھنے کی پوزیشن کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. ممکن ہو تو دو زانو بیٹھ جائیے تو انشاءاللہ اس طرح نماز میں دو زانو بیٹھنا بھی آسان ہوگا آپ کو. جتنی دیر بیٹھ سکیں پھر بھلے چوکڑی مار لیں یا جس طرح ممکن ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں. پھر تھکن دور ہو جائے تو پھر دو زانو ہو جائیے جیسے آپ کی مطلب آسانی ہو. اذکر اللہ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. اور اہم ترین نیت موبائل فون بند رکھوں گا اور اول تاخیر اس کو دیکھوں گا نہیں. جب تک یہاں بیٹھا رہوں گا میں اس کو دیکھوں گا نہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے یا اس کی گھنٹی بجے گی یا اس کو وائبریشن پہ رکھیں گے تو یہ آپ کو بیان نہیں سننے دے گا. یہ پتہ نہیں کیوں اتنا سستا ہو گیا جو بچے کے ہاتھ میں آ گیا اور تباہی مچی ہوئی ہے. نہیں کہ اس کا مطلب پلس بھی ہے لیکن مائنس بہت زیادہ ہے. آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. نمازوں میں بھی کڑنگ کڑنگ کڑنگ بجتی رہتی ہے. طواف میں بھی سنا بجتی رہتی ہے. طواف میں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں وہاں میوزیکل ٹیون بجتی رہتی ہے. میوزیکل ٹیون تو الگ ناجائز ہے گناہ ہے. اس سے پکی توبہ کر لیجئے. اور اپنے موبائل میں ہے تو اس کو آج اور ابھی بس بند خلاص. یہ نہیں کہ اس میں آپشن نہیں ہے اور یہ مجبوری ہے تو وہ مجبوری ہے. اب سادہ ٹیلی فون لے لے جس میں یہ نہ ہو. اس بلا کو رکھنا ضروری ہے. یعنی اور آپشن نہیں ہے اس میں تو طرح طرح کے مطلب آپشن ہوتے ہیں اس میں. نہ ہو تو اس موبائل سے جان چھڑا لیجئے. بہرحال یہ کہ میوزیکل ٹیون جو ناجائز ہے. موبائل رکھنا بھی تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے نا. میں نے نہیں رکھا میرے پاس نہیں. بہرحال یہ کہ موبائل آپ اگر چالو رکھیں گے نا یہ گھنٹی بجے گی تو آپ بھی بیان سننے نہیں سن سکیں گے دوسرا بھی ڈسٹرب ہوگا. تو اس کو مہربانی کر کے ہمیشہ کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ مسجد میں موبائل بند ہونا چاہیے. اللہ آپ کو پانچوں نمازیں مسجد میں نصیب کرے با جماعت. تو جب بھی مسجد میں آئے پلیز موبائل فون آف اس کو بھول جائے. نہیں تو یہ جیب میں ہلتا رہے گا جھلتا رہے گا آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا. اور ابھی دوران بیان بھی آپ ایس ایم ایس میسج پڑھیے گا نہیں. نہ کسی کو میسج کیجیے گا نہ فون آپ اٹینڈ کیجیے گا. یہ ساری نیتیں کر لیں کہ موبائل فون سے دوران بیان دوران اجتماع دوستی کٹ. اس کو دیکھنا نہیں اس کی طرح دیکھنا نہیں ہمیں. آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. کس کس نے آف کر دیا موبائل ہاتھ اٹھائیں. مدنی چینل والوں کو دکھا دیں کہ دیکھو یہ عاشقان رسول بیٹھے ہوئے جنہوں نے موبائل فون آف کر دیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. وہ بھی اگر موبائل استعمال کرتے کرتے بیان سنیں گے تو ان کو کیا سمجھ آئی. تو مہربانی کر کے مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں یہ بھی میرے اس مدنی مشورے کو قبول فرما لیں اور وہ بھی موبائل بند رکھیں. اور یہ مشورہ میرا فور ایور ہے. جب اللہ آپ کو نصیب کرے مسجد کی حاضری ہو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی حاضری ہو مسجد نبوی شریف کی حاضری ہو تو یہ موبائل بند ہونا چاہیے. اور جب بھی اجتماع خیر میں حاضری ہو اجتماع ذکر و نعت میں حاضری ہو سنت و بر اجتماعات میں حاضری ہو مدنی مشوروں میں حاضری ہو تو موبائل فون بند رکھنا چاہیے. بلکہ جب کسی بزرگ اور عالم دین کی بارگاہ میں حاضری ہو تب بھی اس کو بند رکھنا چاہیے. یعنی آپ یعنی کسی عالم کی یا کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہیں ویسے تو بڑا احترام کر رہے ہیں اور اب آپ کی آواز بھی گھٹی گھٹی نکلتی ہے جی حضرت جی حضور اور یہ آپ کا بدتمیز فون جو ہے وہ ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ کر کے آپ کی ناک کاٹ رہا ہے. تو اس لیے ایسے مواقع پر بھی یہ بند ہونا چاہیے. مزارات اولیاء پر حاضری ہو تب بھی اس کو بند ہونا چاہیے. وہاں آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور وہاں مطلب یہ ٹڑنگ ادھر سے بولے ٹڑنگ تو پھر میوزیکل ٹیون آپ اولیاء کرام کو سنائیں نعوذ باللہ جو مزار پاک میں آرام فرما ان کو تکلیف دیں. تو یہ بند ہونا چاہیے. اور میوزیکل ٹیون کے تو توبہ ہاں توبہ بھی کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو تو 1 2 3 کرنا ہے, یہ اپنے کو چلے ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کچھ مزید ہاں میرے لیے بھی نیتیں بڑھا رہا ہوں, فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے انشاءاللہ بچوں گا, لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ, برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. اور آپ بھی اگر نگاہ نیچی کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ زیادہ آئے گی, ادھر ادھر دیکھ کر سنیں گے تو سمجھ کم آئے گی. کوشش کیجئے کہ آپ کی نگاہیں بھی نیچی رہیں. آپ بھی اس ایصال ثواب کی نیت میں شریک ہو جائیں میرے ساتھ. آج کے اس سنت عمر بیان اور جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی ہم یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. مزید جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام. آپ آمین کہتے رہیے اگر آپ متفق ہیں تو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں. آمین کے معنی اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. میں آمین کے معنی آپ کو بتا دوں لیکن مدنی فیس لینے کو جی چاہ رہا ہے کیونکہ آمین سب بولتے ہیں, معنی میرا خیال ہے سب کو پتا نہیں ہوگا, شاید اکا دکا کو پتا ہوگا. تو اتنا پیارا مدنی پھول دے رہا ہوں آپ کو, ایک میرے کو مدنی فیس دے دیں. شعبان المعظم میں فیضان رمضان جو اپنی کتاب ہے نا, یہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے پوری پڑھ لینی ہے. کون کون پڑھ لے گا؟ یہ فیضان سنت میں بھی یہ باب ہے, یہ خدا کی قسم آپ کے لیے 112% مفید ہے اس کا پڑھنا. آپ کی رمضان کی عبادتوں میں یہ بہت مفید ہے, آپ کے روزوں کے لیے بہت مفید ہے, آپ کی تراویح کے لیے بہت مفید ہے. آپ کی مدنی فیس میں آپ کی آخرت کی خیرات مانگ رہا ہوں, آپ کی بھلائی مانگ رہا ہوں. تو پھر سے نیت کریں, اگر پڑھ نہیں سکتے تو کوئی سنا دے, ایسی ترکیب کریں آپ کو. تو پوری فیضان رمضان ختم کرنی ہے, اگر پڑھ لی آپ نے اس ماہ شعبان میں تو ٹھیک ہے, ہر ماہ شعبان میں یہ پوری پڑھنی ہوتی ہے. جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی تو وہ ہمت کریں, اگر آپ ہمت کر کے بیٹھ جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ 4-6 دن میں پڑھ لیں گے. میرا خیال ہے کون کون پڑھ لے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, یہ انگلش میں بھی موجود ہے کتاب, تو انگلش میں بھی پڑھ لیں جن کو انگلش آتی ہے, اردو نہیں آتی ورنہ یہ اردو میں پڑھ لیجئے. اور یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے, اس کو خرید بھی فرمائیں, اس کو تحفے میں بھی چلائیں, کسی کو دیں گے وہ پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا, نہیں بھی پڑھے گا تو آپ کو پیش کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا. علماء کرام کو پیش کریں, مسجد کے خطیبوں کو پیش کریں, وہ اس سے بیان کریں گے, انشاءاللہ آپ کا ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. آمین کے معنی لکھ لیجئے, آمین یعنی ایسا ہی ہو, یعنی یا اللہ میری مغفرت فرما, تو آپ بولتے ہیں آمین, یا اللہ میری مغفرت فرما ایسا ہی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ میں یہ ضیاء صدقات, یہ رمضان میں صدقات خیرات بہت کرتے ہیں سائیں بھائی, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اس کو بھی حدیثیتن حاصل کیجئے, وی سی ڈی بھی لے لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ وی سی ڈی دعوت اسلامی کی جھلکیاں, اس کا حدیثہ 25 روپیہ. یہ مدنی پھول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے, سبحان اللہ, بڑے زبردست مدنی پھول انشاءاللہ, نصیحتوں کے مدنی پھول مکتبۃ المدینہ سے, اس کو تو ضرور لیجئے. تو ہم ایصال ثواب کر رہے تھے, ان اعلانات کا ایصال ثواب بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہی ہے اعلان کرنا بھی کتابوں کا. تو یہ اعلانات, پھر یہ آج کا بیان, بولنا سننا, نعتیں سننا, تلاوتیں سننا, اور اب تک کی نیکیاں جو ہے اس پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مومنین, کل مسلمات و مسلمین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین. تمام مبلغین و مبلغات اور ہم سب کے تمام عزیز و رشتہ دار اور آقا کی ساری امت کو یہ ثواب پہنچے. جب بھی بیان کریں درس دیں یاد رہے نا, مثال صاف کرتے رہیں, آپ کا کچھ نہیں جائے گا, آپ کا ثواب مزید بڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, آج 1432 سنہ ہجری کی شب براءت ہے, اللہ کرے براءت ہو جائے, آمین. آج میں نے اپنے بیان کا موضوع جو ہے قبروں کے حالات رکھا ہے, کہ قبر میں جا کر جو کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد مدنی پھول پیش کر سکوں گا, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناؤں گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرح الصدور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس کے ایک پہلو یعنی ایک طرف تشریف فرما ہو گئے, بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگے, اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے, یعنی قبر کے اندر مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں, اور کافر کے لیے یہ آگ سے بھر جاتی ہے. المان. ایک اور روایت ہے, قبر کے دبانے سے کوئی نہ بچا, حتیٰ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, کہ جس کا ایک رومال بھی دنیا و معافی یہاں سے بہتر ہے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی پرہیزگار صحابی ہوئے, روایت میں ہے کہ ان کا ایک رومال جو ہے نا, رومال وہ اتنا متبرک اور بابرکت ہے, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمتہ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں, کہ اتنا بابرکت ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, دنیا و معافیا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے, ان کو بھی قبر نے دبایا. ایک روایت میں ہے, ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا, تو ایک بچے کا جنازہ گزرا. ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں رونے لگی. میں نے عرض کی, آپ کیوں روتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس بچے پر قبر کے دبانے سے شفقت کرتے ہوئے, یعنی مجھے اس بچے پر رحم آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ان قریب قبر میں پہنچے گا تو قبر اس کو دبائے گی. تو یہ جو زغتہ قبر بولتے ہیں, اس کو زغتہ قبر, زواد سے, یہ زواد غین توا زغتہ قبر, تو یہ سب کو پیش آئے گا. ہم لوگ کتنے سخت دل ہو گئے, ہمیں بھی قبر میں جانا ہے, ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں. تنہائی, وحشت, اکیلا, پھر اندھیرا, اور پھر قبر کا دبانا. اور ایک روایت میں 15 سزائیں بے نمازی کے لیے ہیں, ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. جیسے انگلیاں گھس گئیں نا, پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں. آج اگر کسی کی پسلی میں فریکچر ہو جائے تو بیچارہ بستر پر آ جائے اور لوگ اس کی عیادت کریں, اس پر رحم کھائیں اور اس کے لیے دعائیں مانگیں اور تسلیاں دیں. تو جس کی قبریں قبر میں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے جلدی جلدی گھبرا کے توبہ کر لو. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ کر لیں, آپ بھی, کہ نماز میں کوتاہی نہیں, پانچوں نمازیں پڑھنی اور پڑھنی ہے, اینی ہاؤ, اس میں کمپرومائز نہیں ہے, نماز چھوڑنی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. پانچوں نمازیں پڑھنی پڑھنی ہے روزانہ، اور پچھلی اگر چھوٹی ہیں تو ان کی بھی توبہ بھی کرے جو چھوڑی ہیں، قضا کی ہیں، اور اس کو ادا بھی کرے، اس کو قضا بھی کرے اور توبہ بھی کرے، قضا عمری بھی پڑھ لے. اور اس کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں قضا عمری کا طریقہ بھی ہے اور حساب لگانے کا طریقہ بھی لکھا ہے. تو قضا عمری کے لیے بھی آپ کمر بستہ ہو جائیے. شرح صدور میں ایک روایت ہے کہ امام سبوکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحر الکلام میں فرمایا کہ اطاعت گزار مومن یعنی نیک مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا لیکن قبر کا دبانا ہوگا، لہذا وہ اس کی ہول ناکی پائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا. ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرنے میں چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. شب برات کا نصیب ہونا، یہ آپ بتائیے اللہ کی نعمت ہے یا زحمت ہے؟ یقیناً نعمت ہے، اس کا ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ نعمت ہے. یہ اللہ تعالی نے ہمیں مسجد میں اس وقت جمع کرنے کی، جمع ہونے کی توفیق بخشی، خدا کی قسم یہ بھی نعمت ہے. ورنہ ہمارے بے شمار بھائی اس وقت گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، سائیکلیں دوڑا رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے، مارا ماری کر رہے ہوں گے، لڑا لڑی، گالا گالی، گالی گلوچ، کیا نہیں کر رہے ہوں گے. ہم بچپن میں تو سنتے تھے جب نہ سمجھتے کہ وہ ہماری میمنی میں بولتے پھٹاکڑا پٹاخے کو، تو ہم اس کو پھٹاکڑا عید سمجھتے تھے، شعور نہیں تھا، بچے بچے تھے. تو اب یہ کہ بچہ تو نہ سمجھے، وہ نہ سمجھ ہو کے چھوٹ جائے گا. ماں باپ جو اس کام کے لیے پیسے دیتے ہیں شب برات میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے ان کو، وہ بہرحال گناہگار ہوں گے، اور جو بالغ ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں تو یہ خود بھی گناہگار ہوں گے. کیونکہ شب برات میں جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں نا. کہ ایک تو یہ کہ جیسے یہ تزیئی مال، یعنی مال کا ضائع کرنا ہے، مفت نہیں آتے پٹاخے، پیسے لگتے ہیں، تو خالی وہ آواز ہوتی ہے اور پیسے ختم ہو گئے، نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ تن ڈھکتا ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے. نقصانات کے پہلو ہیں، فائدے کا پہلو کوئی نہیں ہے یہاں. تو ایک تو مال، اس کا مال ضائع ہوتا ہے، اور مال چاہے اپنا ذاتی ہو، حلال کا مال ہو، اس کو ضائع کرنا حرام ہے. تو یہ ضائع ہوتا ہے مال اس سے. مزید اس کی خرابیاں کہ وہ آگ لگتی ہے اس سے، جو عبادت کر رہے ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے، بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے، مریض بےچارے سو نہیں سکتے ہوں گے، پھر کپڑوں میں آگ، تو مکانوں میں آگ، تو کئی بار کئی کئی لوگ جل جاتے ہیں اس پٹاخوں میں. ہمارے اس پر قانونی طور پر پابندی ہے. تو یہ پٹاخے پھوڑنا جو یہ نمرودی طریقہ ہے، مسلمانی طریقہ نہیں ہے. جو موجودہ جو پٹاخوں کا انداز ہے، سب سے پہلے وہ نمرود کے یہاں پٹاخے چھوڑے گئے تھے جب وہ آگ انہوں نے جلائی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی تھی. تو نمرودیوں نے وہ انار بھر کے آگ کے اس پر چھوڑے تھے، اس باغ پر. کہتے ہیں جب سے یہ آتش بازی کا سلسلہ بس وہ چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے، اور طرح طرح کے انداز پر یہ تباہی مچا رہا ہے. تو اب تک اگر کسی نے پٹاخے پھوڑے ہیں تو توبہ کر لیجئے، بچوں کو پیسے دیے تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے، اور بچوں کو بھی اس سے روکیے، یہ اچھا کام نہیں ہے. شب براءت، براءت منے چھٹکارا، شب منے رات، تو چھٹکارے کی رات ہے، تو اس میں آگ سے چھٹکارے کی رات ہے، نہ کہ آگ جلانے کی رات ہے. یہ آگ جلائی جاتی ہے آج کل رات میں، نہ یہ سائیکلیں دوڑانے کی رات ہے، نہ اسکوٹریں بھگانے کی رات ہے، نہ ہو ہو کر کے گلیوں میں کھیلنے کی رات ہے، تو اللہ کی عبادت کی رات ہے. ورنہ بھی ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے با جماعت پڑھ کے، اور فجر با جماعت پڑھ لے، کہ عشاء کی نماز جو با جماعت پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، اس کی نعمت نہیں ہے کہ اس نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی یاد میں جمع ہو گئے، فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے. یہ 14 مقامات پر مزید باب المدینہ میں اجتماع میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، اور خدا بہتر جانے کہ ملک میں اور کہاں کہاں، اور پھر دنیا بھر میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین اور ناظرات اس میں شریک ہوئے ہوں گے. تو یہ سب کے لیے نعمت ہے. مدنی چینل پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس وقت عبادت میں لگا ہوا ہے, بیان کو سن رہا ہے. اور مدنی چینل دیکھنا یہ عبادت ہے, اس لیے کہ اس میں خلاف شرع کوئی ترکیب ہے نہیں. اچھی اچھی نیتوں سے مدنی چینل دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے, کار ثواب ہے, ثواب ملتا ہے. جو دیکھا کرے ثواب سمجھ کر اس کو بھی اپنے وظیفوں میں اوراد میں شامل کر لیں کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ تو میں نے مدنی چینل دیکھنا ہی دیکھنا انشاءاللہ. اور ہو سکے تو روزانہ 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیں. یقین مانے یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, اس میں ثواب ملے گا آپ کو. کسی نے مدنی چینل دیکھا اور اس کو چوٹ لگ گئی, نمازی بن گئے, آپ کا بیڑا پار ہوا. اب غیر مسلموں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں. آئے دن غیر مسلم مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, اور شاید یہ دنیا کا واحد اور اکلوتا چینل ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہو. ورنہ میں نے کسی چینل کا نہیں سنا کہ کوئی غیر مسلم دیکھ کر اس کو مسلمان ہو جائے. خطرہ تو یہ کہ غیر مسلم چینل کو دیکھ کر مزید اپنے کفر میں شاید پکا ہو جاتا ہو کہ یہی مسلمان ہیں, ناچنے والے, بھنگڑا ڈالنے والے اور موسیقیاں کرنے والے, تو پھر تو ہم ہی صحیح ہیں. نعوذ باللہ, وہ کفر پر مزید ڈھیٹ ہو جاتا ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مدنی چینل غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اللہ کی رحمت سے, اور اسلام کی عملی تصویر, وہ تصویر دکھا رہا ہے جو کتابوں میں بند ہے, وہ کھول کے مدنی چینل کی اسکرین پر الحمدللہ گھر جا جا کر دکھا رہا ہے. تو آپ دعوت دیتے رہے کہ مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو. جگہ جگہ جہاں لکھنا جائز ہو لکھ دیں مدنی چینل دیکھو, اس لکھنے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جہاں لکھنا جائز ہو, ہم چوکنگ کی اجازت نہیں دیتے دیواروں پر, کہ لوگوں کی دیواروں پر ان کے مالکان کی اجازت کے بغیر, مالک مکان کی اجازت کے بغیر لکھنا گناہ ہے, کیونکہ اس کی وہ دیوار خراب ہوتی ہے, اس سے حق العبد تلف ہوتا ہے, اسے بندے کا حق تلف ہوگا. تو اس لیے وہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں مدنی چینل دیکھو. ہو سکتا ہے اس طرح کے اسٹیکر بھی ملتے ہوں گے تو وہ لگا دیں یا خود لکھ دیں, بولتے رہیں, سمجھاتے رہیں, دعوت دیتے رہیں, مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو. آپ انشاءاللہ اس کا وظیفہ پڑھتے رہو گے نا, تو انشاءاللہ گناہ بھرے چینل جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے, اور انشاءاللہ گھر گھر میں نماز, نعت, تلاوت اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. آج جو ہمارے بچے ان گناہ بھرے چینل دیکھ کر ڈانس کرتے نظر آتے ہیں, انشاءاللہ وہ نعتیں پڑھتے نظر آئیں گے. اب مدنی چینل کو عام کر دو, شیطان ان قریب 15 دن کے بعد قید میں جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے رمضان کا چاند نظر آئے گا, یہ بدبخت بند ہو جائے گا تو تھوڑا مطلب نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جائے گا, مسجد آباد ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ مدنی چینل رمضان میں تو سب سے ویسے فرسٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو پھر بھی جو لوگ نہیں دیکھتے, ہماری ہرس ہے کہ ایک بندہ بھی محروم نہیں رہے مدنی چینل دیکھنے سے, سب دیکھیں. تو آپ چاہو گے, کوشش کرو گے, آپ بھی جو یہاں بیٹھے ہیں, جو اجتماعات اور کہیں سن رہے ہیں وہ بھی, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی, مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھو. یہ چلاتے رہیں, میسج چلاتے رہیں, فون کر کے انفرادی کوشش کرتے رہیں, جو ملاقات ہو اس کو بولتے رہیں, تو انشاءاللہ گھر گھر میں مدنی چینل چل پڑے گا. انشاءاللہ وہ نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گا, ہر طرف سنتوں کی بہاریں ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور بھر بھر کے مدنی چینل عشق رسول کے جام پلاتا رہے گا. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, سرے حشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہم لوگ چوک جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جیتے جی تو نے ہم کو شب براعت ایک بار پھر عطا کر دی, ہم کو اس کی قدر دانی نصیب کر دے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیان کی سعادت بخشی, مسجد میں بیٹھا ہوں اور اللہ کی رحمت سے سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت پا رہا ہوں. اللہ میری زبان میں اثر پیدا کرے, اخلاص پیدا کرے, تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ قبر جو ہے یہ ہر ایک کو دباتی ہے، البتہ قبر کے دبانے سے بچنے کی بھی صورت ایک روایت میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ شرح صدور میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے، جس میں مرض الموت میں، ایسی بیماری جس میں وہ مر جاتا ہے بندہ، مرض الموت میں سورت الاخلاص پڑھی، یعنی قل ہو اللہ شریف پوری پڑھ لی، وہ زغتہ قبر یعنی قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا. اور مزید اس کی فضیلت سنیے، جس نے مرض الموت میں سورت الاخلاص پڑھی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا، اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط پار کروا دیں گے. صلوا علی الحبیب. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، قبر کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی تشویش والا معاملہ ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم آیا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں گے بھی یا نہیں. یعنی ایمان سلامت لے کر جو قبر میں گیا وہ تو خدا کی قسم قابل رشک ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بنے گا کیا، آیا ایمان سلامت رہے گا، یہ بڑی تشویش کی بات. کیا ہوگا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں. مرنے والا انہیں مردہ پوچھتا ہے، میرے اہل و عیال کہاں ہیں، میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری نعمتیں کہاں ہیں. تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیٹھ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہ آیا. تو جو نیک یا برے عمل جو ہے قبر میں وہ ساتھ آئیں گے اور کوئی ساتھ نہیں آئے. دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ہاں تو اچھے عمل لے کر جو گیا وہ تو پھر بھی بڑا خوش نصیب ہے، اور جو برے عمل لے کر گیا، ہائے ہائے کیا بنے گا. آج خوف خدا جو ہے وہ دلوں سے نکلا جا رہا ہے، ہر چیز سے بندے کو ڈر لگ رہا ہے، لیکن افسوس ابھی اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کے کپڑے پر میں نے بچھو دیکھا تو میرا خیال آپ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور وہ بچھو پکڑ کے اگر مارنے میں کامیاب ہو گئے، مل گیا، تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے کہ یار میرے کپڑوں پہ بچھو چڑھ گیا تھا، اللہ ایک نیک بندہ مل گیا تھا اس کا بھلا کرے، اس نے میرے کو بچھو بتا دیا اور میں نے اس کو مار دیا ورنہ میرا کیا. یہ مطلب یہ بچھو جو ہے دنیا بھی بچھو، آپ کے کپڑے پر تھا آپ نے مار دیا، اب یہ کپڑے پر تھا یہ کاٹتا نہیں کاٹتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، نہ ہی کاٹتا، ہو سکتا یہ خود ہی چلا جاتا، لیکن آپ کتنے خوش ہوئے. اور میں اگر آپ کو بچھو کا پتا دوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک بچھو کاٹنے والا ہے، تو وہ یہاں کو بتائے گا نہیں، اسے چھڑائے گا نہیں، وہ قبر میں کاٹے گا، تو پھر کیوں ڈر نہیں لگتا؟ گاڑی مت منڈاؤ ورنہ قبر میں بچھو تمہارے چہرے کو کاٹے گا بالفرض. یعنی یہ کوئی عذاب منقول عذاب نہیں بتا رہا، تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ میں کہہ دوں تو پھر آپ کی گھر ٹال دیتے ہو. پھر میں روایت سناؤں آپ کو، ایک روایت میں کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، تب بھی آپ کی ہنسی نہیں رکتی، اتنا دل سخت ہو گیا، اتنا دل سخت ہو گیا کہ ڈر لگتا ہی نہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجیے، یہ ایک روایت شرح و صدور میں نقل کی گئی کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا. آپ غور تو کیجئے کہ قبر میں پہنچے بندہ اور ایک خوفناک بلّا نظر آئے اور زور سے میاؤں کرے, بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اور وہ بولے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا نا, اس لیے میں آیا ہوں تیری خبر لینے کے لیے. تو ادھر سے وہ شکاری کتا نظر آئے اور وہ زور زور سے بھونکنا شروع کر دے کہ بڑا لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا, تڑیاں دیتا تھا, اب آیا ہوں تیری زبان چباؤں گا میں جس سے تو دھمکیاں دیتا تھا. تو اتنے میں وہ کالا ناگ وہ پھن پھیلائے ہوئے دیوار چیرتا ہوا نظر آئے. تو ہی تھا نا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا, اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ ساری چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا, ہم سب سے ڈرتے دنیا میں. تو جو سب سے تو ان سے ڈرتا تھا لیکن تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا, نماز تو نہ پڑھے, داڑھی تو نہ رکھے کہ داڑھی منڈانا حرام, تجھے نہیں پتا تھا داڑھی منڈانا حرام ہے اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, تو نے اس کو اپنا لیا. تجھے پتا نہیں تھا کہ حرام روزی کمانا گناہ تھا, پھر بھی حرام روزی کماتا تھا. تجھے پتا نہیں تھا کہ سود حرام ہے, پھر بھی سود کھاتا تھا, سودی کاروبار کرتا تھا, سود پر لون لے کر تو فیکٹریاں اور ملیں چلاتا تھا, سودی نظام کے تحت تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا. اتنی تو نے کروڑوں روپے جمع کر لیا, اربوں روپے جمع کر لیا, لے آ تیرے پیسوں کو, تجھے چھڑا لیں قبر میں. لیکن ظاہر ہے کہ قبر میں کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو ابھی مطلب یہ ترنے والے جو لگتے ہیں یہ بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں. ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنی ہے, مولا نیک بناتے ہیں. بہت گناہ کر لیے, ہم تھک گئے, گناہ کرتے کرتے تھک گئے, ہماری کمر ٹوٹ گئی, مولا تو کھڑا کر, تیری رحمت کا سہارا ہمیں بچا لے. ہم تیری مسجدیں آباد کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے اس نعرے مسجد بھرو تحریک کہ ہم سپاہی بننا چاہتے ہیں, ہمیں اس میں قبول کر لے. اے مولا ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہے, سیر و تفریح کرتے رہے, اب ہم مدنی قافلے کے مسافر بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارا دل لگا دے کہ ہم مدنی قافلے کے مسافر بنے, ہر مہینے 3 دن کا بھی سفر کریں, ہر سال میں 30 دن یعنی 1 ماہ کا سفر بھی کریں, اور 12 ماہ عمر بھر میں یک مشت ہم سفر پہ نکل جائیں. اے اللہ تو توفیق دے دے, ہمارے ماں باپ کو بھی توفیق دے دے, ہم کو وقف مدینہ کر دے. اللہ یا اللہ تیری راہ میں ہم کو چھوڑ دے, آزاد کر دے کہ بس ہم تیرے دین کا کام کرتے رہیں. اے مولا یہ ایک جان کیا اگر کروڑوں جانیں بھی ہمیں مل جائیں اور ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں, تب بھی اے خدا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت دی, اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. مولا تو کروڑوں جانے بالفرض عطا کر دے اور یہ جانے ہم قربان کر دیں, تب بھی تیری نعمتوں کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, بس آج مان جائے, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ دے گناہوں کو, ہم تو جنت میں چلتے ہیں, چھوڑ حب دنیا کو, ہم آقا کی محبت اپناتے ہیں. تو بس میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیو, اپنے آپ کو سنبھال, خدا کی قسم موقع ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج کی رات کے بعد سورج طلوع ہوتا دیکھ سکے گا. امیدیں لمبی لمبی ہیں لیکن کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہو پل کی خبر, ایک لمحے کی خبر نہیں. یہ بیان پورا سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے کچھ نہیں پتا. آج کل تو آپ کو پتا ہے بکثرت اموات ہو رہی ہیں, جگہ جگہ مطلب رہنے کے کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں بن جاتی ہیں, لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے, خود ہمارے شہر میں ایسا ہوتا ہے, سب سمجھتے ہیں. تو کچھ کیا ہو جائے لیکن پھر بھی بستر پہ بھی مرنا تو پڑے گا نا, کسی طرح بھی موت سے تو خلاصی ہے ہی نہیں نا, مرنا ہی پڑے گا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو جائے نا. مدینہ مدینہ موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے, یعنی اپنے نفس کو مار ڈالے بندہ, نفسانی خواہشات کا سر کچل دے, گناہوں کی لذتوں سے کنارہ کشی کر لے, چاند چھوڑا لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے, میں نے بہت کر لیے, اس پر بھی میں نادم ہوں شرمندہ ہوں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ کر لیے وہ معاف ہو جائے میرے, میں بس کسی طرح بھی اب دنیا میں آ گیا تو اب نہ آیا نہ ہوتا, نہیں ہو سکتا, میں آ گیا اب میں کسی طرح بچ بچا کر اپنا ایمان لے کر اللہ کو راضی کر کے اس کے محبوب کو خوش کر کے میں قبر میں جانے میں کامیاب ہو جاؤں. خدا کی قسم جب تک قبر میں نہیں اترتے ہم بری طرح خطروں میں گرے ہوئے, کب مطلب یہ دے کہ شیطان وار کر کے ایمان چھین لے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے, کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے بس ہر وقت چوکنا رہنا ہے, ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا, تو اللہ کرے گا تو ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کی صورت بھی پیدا ہوگی. دیکھو جس چیز کی کڑن ہوتی ہے تو اس کی آخر حصول کی صورت بھی بنتی ہے, کیونکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا, نکال لیا جائے گا. معاذ اللہ, دولت کی فکر ہے آپ کو تو ابھی آپ جیب میں نہیں لائیں گے کہ یار وہ رات کو پھر جیب میں ہوگا اور کوئی کہیں گن پوائنٹ پر میری جیب خالی نہ کروا لے, یا یہاں اجتماع میں کوئی جیب قطر آ گیا ہو میری جیب نہ کاٹ لے, تو پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ گھر میں رکھے ہیں. نہ نہ گھر میں بھی نہیں بھائی, وہ بینک میں رکھے ہیں. اچھا بینک میں رکھے ہیں, وہ جو سونا ہے وہ نہیں, وہ تو ہم نے لوکر میں رکھا ہے. جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کا زیادہ سے زیادہ انتظام کرتے ہیں. خدا کی قسم ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے, ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز ہے آپ مجھے بتا دیں؟ ہے ہی نہیں کوئی چیز. ایمان یہ انمول ہے, تو جب قیمتی چیز کی حفاظت آپ پیسے بھی لے کر گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی چھین لے گا اور چھین بھی لیتے ہیں, تو ایمان یوں لیے لیے پھرتے ہیں, جس کا جی جائے چھین جائے, اس کی صحبت میں چلے گئے اس کی صحبت میں چلے گئے اور شیطان نے پھونک مار دی کہ تو بہت پکا ہے, تیرا ایمان بہت پکا ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو جو جہنم میں ڈبکیاں لگائیں گے نہ جا کر, شاید وہ بھی پچھتائیں گے کہ یار ہم بھی بولتے تھے کچھ نہیں ہوگا, نہ کچھ ہو گیا. تو کچھ ہو جائے اس سے پہلے آپ میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائے کہ آپ صرف عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے, اس کے ساتھ آپ لگے رہیں اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنے رہیں, انشاءاللہ عزوجل ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا. گارنٹی تو مجھے اپنے ایمان کی نہیں ہے کہ میں قبر میں لے کر جاؤں گا کہ نہیں, تو آپ کی گارنٹی کیا دوں گا؟ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے. آپ میرے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں, میں آپ کے ایمان کی حفاظت کی دعا کروں, ہے نا؟ ہم سب اپنے ایمانوں کی حفاظت کی دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں. تو بہرحال یہ کہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے اور گناہوں سے بھی صاف ستھرے ہو کر قبر میں جانا ہے, ورنہ قبر میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے کہ بہت ساری نیکیاں ہوئی پھر بھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھنسا دیتے ہیں بندے کو. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ زخیم کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ 69 پر ایک بڑی دل ہلا دینے والی روایت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا, وہ زنجیر کھینچ رہا تھا, اس کے زنجیر بندی ہوئی تھی اور وہ کھینچ رہا تھا اس کو. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے, اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اس مردے

مددگار ہے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و ہر میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، جب اکیلے میں بھی گناہ کرنے کی صورت بنتی ہو تو بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، تو چاہے اکیلے میں گناہ کرے چاہے سب کے سامنے گناہ کرے، ذرا اللہ تعالیٰ پر سب ظاہر ہے. ایک اور تنہائی میں نافرمانیاں کرنے والے کی قبر کا حال سنیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ میری کیا پوزیشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ایسا ہی ہوں اور لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہوں اور پیچھے سے چھپ کر گناہ کرتا رہتا ہوں، اور آج ہی کہیں موت آ گئی اور کل اس وقت اللہ نہ کرے عذاب میں پھنسے رہے تو کون بچائے گا؟ نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سورس کو اب لگے گی دنیا کی، نہ ڈگری، نہ مارشل آرٹ کیا وہ کام آئے گا، نہ اسلحہ کام آئے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچا پائے گا، نہ ارباب اقتدار چھوڑا پائیں گے، نہ پولیس کا افسر چھوڑا پائے گا، نہ فوج کا کوئی کرنل جنرل آ کر آپ کو چھڑائے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد کی ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا. میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر یعنی کعبے کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا. تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں جب تو اکیلا ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی، ہم بھی غور کریں کہیں ہماری کیفیت بھی ایسی ہی تو نہیں کہ سب کے سامنے ہم نیک بنے، جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑی جی جناب، جی حضور، حاضر سائیں، لبیک کر کے بات کریں گے، اور ماں باپ کے سامنے وہ اڑے تڑے ابے ہوئے، چھوٹی بہن بڑے بھائی تڑاک مارا بار، جی جناب اور جی حضور. ماں باپ کی نافرمانی، بھائی بہنوں پر ظلم، نوکروں پر ظلم، گاہکوں پر ظلم، ماتحتوں پر ظلم، اور جو ان کے بڑے ہوں یا جیسے کوئی ایسے کوئی معزز محفل میں جا کر بہت اچھا بنے اور اپنے آپ کو بہت ستھرا بتائے، ہماری کہیں ایسی حالت تو نہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ؟ اللہ کرے ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم نے وہ بظاہر صورت تو بہت اچھی بنا لی ہے، کاش سیرت بھی اچھی ہو جائے. ہماری سیرت اچھی نہیں ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، بہت گندے ہو گئے، گناہوں میں لچھڑے ہوئے، یہ سر کے بال کی نوک سے لے کر پاؤں کے ناخن کے اس کے نیچے کے تلوے سمیت پورے کا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں میں آلود ہے. کیا ہوگا، کیسے؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے آقا یا رسول اللہ، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ، کیا ہو گیا؟ دنیا گیا ہے نقش پتکار حاوی ہوا ہے خوب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بازار بڑا نیک سورا کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بازار بڑا نیک سورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے قبر میں مجھ کو درد اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے اللہ دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول, اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, او مدنی چینل کے ناظرین، چھپ کر گناہ کرنا اور ظاہر میں اپنے آپ کو نیک شو کرنا، اللہ سے نہ ڈرنا، بندوں سے ڈرنا کتنا خطرناک ہے، اس روایت سے بھی اندازہ لگائیے. رسائل دعوت اسلامی حصہ اول، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ 194 تا 195 پر ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ افراد کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگ لیں گے اور اس کے محلوں اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے، تو ندا کی جائے گی، یعنی پکارا جائے گا، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں. وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے، یعنی واپس ہوں گے، کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار عز و جل، اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں بتانے سے پہلے، دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا جب تم خلوت یعنی تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں جانتے تھے، تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے. آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. یا اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر یعنی معاف کر، کرم معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ اچار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. کاش ایسا ہو جائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہ گناہ ہے، اور قبر میں جانے کے بعد یہ گناہ جو ہے کہیں پھنسا کر ہمیں نہ رکھ دے. قبر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی، جنہوں نے الزواجر کتاب لکھی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جس کا ترجمہ جلد اول میرے ہاتھ میں، اسی میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. خود امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضری دیا کرتا اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا، اور غالباً وہ رمضان کا آخری اشارہ بلکہ شب قدر گزار کر 27 روزہ تھا، پھر شب قدر تھی، یہ لکھا ہے. نماز فجر کے فوراً بعد اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا. بہرحال ابھی میں نے اپنے والد ماجد علیہ رحمت اللہ الواجد کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک شدید آہو بکا اور رونے دھونے کی آواز سنی. رونے والا بار بار کہہ رہا تھا. چونے سے تیار شدہ چمکدار سفید قبر سے نکلنے والی اس آواز نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا. تو میں قراءت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا. میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی. عذاب میں مبتلا شخص اس طرح آہو زاری کر رہا تھا جسے سننے سے دل میں قلق اور گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی. میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا. پھر جب دن خوب روشن ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی. پھر جب ایک آدمی یہاں سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فلاں کی قبر ہے. میں نے اس شخص کو بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا، نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتا تھا. میں نے چونکہ اس کو دیکھا تھا لہذا اس کو پہچان لیا، اور اس کی اس قبر کے عذاب کی حالت سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تو بڑا نیک آدمی تھا. اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ بظاہر نیک آدمی تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اور ظاہری طور پر یہ اس نے اپنے آپ کو نیک شو کیا ہوگا. پھر میں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ یہ تو تاجر تھا، اور جب بوڑھا ہو گیا اور اس کے پاس مال کم رہ گیا تو اس نے اپنے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ سود پر چڑھا دی، اور وہ سود کے ذریعے اپنی گزر اوقات کرنے لگا، اور اب اسی حال میں وہ مرا. تو یوں وہ رمضان میں بلکہ شب قدر کے موقع پر بھی دردناک عذاب سے دوچار تھا. تو جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود کو پروفٹ کہہ کر من کو منا لیتے کہ تو یہ تو نفع ہے، سود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو نام بدل دینے سے سود کی حقیقت ختم نہیں ہو جائے. سود جبکہ وہ سود ہے تو پھر سود ہی ہے، یہ نفع نہیں ہے، یہ ظاہری نفع نظر آتا ہے، حقیقت میں باللہ تعالی بہت بڑا نقصان ہے، تباہ کن ہے، سود خور. قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ مخبوط الحواس ہوگا، پاگل کی طرح اٹھے گا، اور شدید سر کے درد میں وہ مبتلا ہوگا. تو سود اگر ترک کرنے سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کا کاروبار ٹوٹ جائے، یار ٹوٹ جانے دو، اگر سود کی وجہ سے وہ چڑھا ہوا ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کا دم ٹوٹے، ورنہ آپ کا دم ٹوٹا پھر کاروبار تو ٹوٹے گا لیکن یہ کاروبار چمٹے گا ایسا کہ پھر آپ کو کوئی چھوڑا نہیں سکے گا اگر رب ناراض ہوا تو. تو اس لیے سود سے چلنے والا ہر ادارہ ٹوٹنا چاہیے، اللہ اس کو تباہ کرے برباد کرے، جس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہے. ہر سودی ادارہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور سود کے کاروبار میں اللہ برکت نہ دے. اگر آپ بولتے ہیں یہ بدعا کیوں دے رہا تو میں تھوڑی بدعا دے رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے یہ تو، کہ سود کو گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور بے کو بڑھاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری فیکٹری کا کام ٹوٹ جائے گا تو سود کو تو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، اس کی جو بھی معنی مفسرین بیان فرمائے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب رب نے فرما دیا سود میں خیر نہیں ہے تو خیر نہیں. چنانچہ پارہ تیسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد ہوتا ہے يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو, برباد کرتا ہے, تباہ کرتا ہے. اس کی تفسیر میں نور العرفان میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں, یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے, مومن کی نہیں. گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے, بلبل پھول کو. لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو. کافر سود لے کر ترقی کرے گا, مومن زکات دے کر. دوسرے یہ کہ سود کے پیسے سے زکات خیرات قبول نہیں ہوتے اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اس کے تحت فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں برکت دے کر جو خیرات دیتا ہے اس کو برکت ہوتی ہے, صدقات دیتا ہے. دنیا میں برکت دے کر آخرت میں ایک کا ساتھ سو یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما کر. اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. اس کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حرام کا مرتکب یعنی حرام کرنے والا ناشکرا بھی ہے, گناہگار بھی. اطاعت شکر ہے اور مطیع یعنی فرما بردار شکر گزار ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ قبر کا معاملہ کتنا بھیانک ہے اور سود کیسا خوفناک وبال ہے کہ قبر میں بھی پھنسا دیتا اور قیامت میں بھی پھنسائے گا, کہ وہ شدید سر درد میں مبتلا کیا جائے گا اور مخبوط الحواس پاگل کی طرح اٹھے گا. حدیث معراج میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ ایک منظر یہ بھی دیکھا, کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے اور ٹرانسپیرنٹ آر پار نظر آتا تھا ان میں, بوتلوں کی طرح, کانچ کی جیسے بوتل ہوتی ہے نا جو بھی ہوتا نظر آتا ہے, تو پیٹ بوتلوں کی طرح تھے, کانچ کی بوتلوں کی طرح گویا. تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے تھے جو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, سود خوری سے توبہ کیجئے اور اس سے جان چھڑا لیجئے. کم کھائیے مگر حلال کا کھائیے, ورنہ یہ حرام کے جو لقمے ہیں نا یہ بہت مہنگے پڑ جائیں گے جب قبر میں جائیں گے. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک اور قصہ بھی سنیے. قبر کے مناظر آپ کی خدمت میں, قبر کے حالات ہولناک احوال میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا دیکھا ہوا واقعہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس علاقے کے ایک شخص کے سامنے اپنا پیش آمدہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز واقعہ تو فلاں قاضی کے قاصد یعنی پیغام رسا عبد الباسط کا ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا تھا, یہ ابتدا میں قاضیوں کا قاصد تھا. اب اس کو ہم اپنی موجودہ زبان میں یہ کہیں کہ نہیں وہ لیڈروں کے اور افسروں کے چمچے ہوتے ہیں یا ایجنٹ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر کام کرواتے ہیں. ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر کام کرواتے ہیں, غلط سلط کروا دیتے ہیں, رشوتیں دے کر لے کر. یہ میرے جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ قاضیوں کا قاصد تھا, ایجنٹ تھا. ایجنٹ یہ ستھرا لفظ ہے, ورنہ ہوتا تو یہ چمچا ہی ہے, چمچے سے بدتر ہے. چمچا تو بہرحال یہ کہ پھر بھی اچھا ہے, رشوت خور اس سے بھی برا ہے. یہ عبد الباسط جو تھا یہ قاضیوں کا قاصد تھا, پھر مالدار ہو گیا. امام ابن حجر فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا واقعہ کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ جب ہم ایک جنازے کو لے کر قبرستان تدفین کے لیے گئے تھے تو اس کے قریب کی قبر کھودی تو اتفاق سے عبد الباسط کی قبر چونکہ ساتھ ہی تھی وہ کھل گئی. تو ہم نے اس کی قبر میں ایک بہت بڑی زنجیر دیکھی, ایک بہت بڑا کالا کتا اس زنجیر میں اس کے ساتھ بندھا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے اپنے پنجوں اور ناخنوں سے چیرنا پھاڑنا چاہتا تھا. ہم یہ خوفناک منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور جلدی جلدی اس قبر میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا. کسی اور نے بتایا کہ ایسا ہی ایک منظر ہم نے فلاں شخص کی قبر میں بھی دیکھا تھا. جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے جسم میں سے صرف ایک کھوپڑی بچی ہے اور اس میں چوڑے منہ والی بڑی بڑی میخیں یعنی کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں. گویا کہ وہ ایک بڑا دروازہ ہے. ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے اس پر مٹی سے ڈھانپ دیا. ایک اور قصہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا, ہم نے فلاں کی قبر کھودی تو اس سے بہت بڑا اجدہا یعنی بہت بڑا سانپ نکلا, وہ اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا. ہم نے اس کو میت سے جدا کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہم پر پھنکارا جس سے ہم ایک دوسرے پر گر پڑے. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت سارے شرح و صدور میں بھی لکھے کہ یہ کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے, ان کی عبرت کے لیے, ورنہ پتہ نہیں کتنی قبروں میں عذاب ہو رہے ہوں گے. ہر ایک کا عذاب دکھایا نہیں جاتا. ہم سب کو غور کرنا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں بھی رخصت ہونا ہے. کوئی تو جلدی چلا جاتا ہے, کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے. یقین مانے میں اپنے دل کے بات بتاتا ہوں, جب کسی کے بچے کی جیسے فوتگی ہو جاتی ہے نا, میں تعزیت تو کرتا ہوں, سنت ہے تعزیت کرنا اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا اپنی جگہ پر, لیکن جب سوچتا ہوں نا تو اس بچے پر رشک آتا ہے, اس بچے پر رشک آتا ہے, اپنے اوپر حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بچپن میں مر جاتا. نابالغی میں گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے نا, نابالغی میں جو مر جائے بچپن میں مر جائے وہ یقین مانے اگر وہ مسلمان کا بچہ, مسلمان بچہ ہے وہ مر گیا, خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, بڑا نصیب ہوا. اس کو کوئی قیامت کے حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے نا ایسا جیسا عام ایک بالغ کو ہوگا, نہ اس کے گناہ شروع ہوئے. اچھا اب وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں یہ بچہ نہیں رہے گا, جنت میں جوان ہو جائے گا. 100 سال کا بوڑھا بھی جو جنت میں جائے گا وہ 30 سال کا جوان معلوم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ, اور ایک دن کا بچہ جو مرے گا جنت میں جائے گا وہ بھی 30 سال کا جوان ہوگا. اس بوڑھے کو بھی حوریں ملیں گی, اس کو بھی حوریں ملیں گی, ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا بچہ مر جائے وہ روتا تو ہوتا ہے, خیر وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے, بچے کی محبت ہوتی ہے سب کو, حقیقت میں وہ قابل رشک ہے وہ بچہ جو چلا گیا کہ بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, عبادتوں کی مشقت برداشت کیے ہوئے, روزوں کی بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے, وہ بالکل مفت میں اس کو جنت مل رہی. اب آپ بتائیے بچے کی موت پر تعزیت کرے, مبارکباد دے, مبارکباد دیجئے گا مت, تعزیت کرنا سنت ہے. میں صرف ایک وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ کہ میں بڑا ہو گیا, میں بچپن میں مر نہیں پایا, میرے بس میں نہیں تھا نا. ایک بات ہے نا, کسی کے بس میں, اور اللہ تعالیٰ کا جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو اس طرح کی حسرت کرنے میں حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ اب حسرتوں کے دن تو ہے نا, اب بچپن تھا کھیل کود میں گزرا, جوانی, جوانی دیوانی ہوتی ہے وہ مستی میں گزری, اب بڑھاپا حاوی ہوا جا رہا ہے, قبر کا خوفناک گڑا منہ کھولے منتظر ہے. او اچھا اچھا 10 سال پہلے اپنی ملاقات ہوئی تھی, اب میں سوچتا ہوں کہ یار 10 سال پہلے کی ملاقات اس سے ہوئی تھی, آئندہ 10 سال کے بعد تو شاید قبر پر آئے گا میری. اب 10 سال میں جی جاؤں سب, مجھے بظاہر کچھ چانس نظر نہیں آ رہا, اتنی بڑی عمر ہوگی, اور 10 سال اگر پھر بھی 10 سال جینے میں کامیاب ہو گیا تو شاید میں کھاٹ کے چارپائی پر, اللہ نہ کرے, مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے پھر بعض اوقات. اب حسرت حسرت حسرت, خوشیوں کے دن ختم ہو گئے. جو بوڑھا ہو نا اس کو آپ پوچھیں, وہ ہنسے گا, دانت نکال کے ہنسے گا, کھل کھلا کر ہنسے گا. اگر اس کی غیرت زندہ ہے, اس کا ضمیر مرا نہیں ہے, اس کے دل میں غم ہوگا, پھر دل میں خوشیاں نہیں ہوگی. جو کیفیت میں پا رہا ہوں, میں اپنی آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر مجھے, میں اپنی کیفیت رکھتا ہوں, مجھے کوئی بلینک چیک دے دے, کروڑوں اربوں پتی آدمی ہو, بلینک چیک, کورا چیک دے دے کہ جتنی دولت نکلوانی ہے آپ نکلوائیں, اب لمحے بھر کے لیے خوشی کا ایک جھونکا آ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں اپنی کیفیت پاتا ہوں کہ میں خوشی سے پھول نہیں پڑوں گا, کہ یہ دولت اب مجھے بہت بڑی دولت آتا گیا, مجھے بہت کام آ جائے گی, کیفیت ہی نہیں رہی, دل مر گیا, یعنی کہ وہ خواہشیں مر گئیں, کہ اب وہ حسرت اور حسرت ہے. ان قریب یہ خبر مشہور ہونی ہے, یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے. مدینے میں کبھی تو ایسی ہو حاضری, یعنی کاش مدینہ شریف میں کوئی ایسی حاضری ہو کہ وطن میں خبر آ جائے کہ عطار مر گیا, اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ظاہر نصیب کہ جنت البقیع کی اگر کسی کو قبر ملتی ہے تو یہاں کی زندگی سے وہی اچھی ہے, قابل رشک ہے وہ خوش نصیب عاشق رسول جسے جنت البقیع کی زمین قبول کر لے. ایمان کے ساتھ جو جنت البقیع میں اتر جائے, ہاں اگر ایمان نہیں رہا جنت البقیع میں بظاہر اتر بھی گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا باہر, جہاں اس کا مطلب یعنی خمیر تھا وہاں یہ پہنچ جائے گا. تو اللہ کرے کہ ایمان ساتھ لے کر محبوب کے جلووں میں جنت البقیع میں اتر جائے, ورنہ یہاں کے قبرستان کی ویرانیاں دیکھ کر بڑا ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. کیا ہوگا کہ مرنا پڑے گا اور ایک دن موت آنی اور آنی ہے, جان جانی ہے, اور قبر میں میت اترنی اور اترنی ہے. اب جتنے بھی گلچھرے اڑا لیں, جتنی بھی رنگ رلیاں منا لیں, جتنے عیش کر لیں, جتنے مزے کر لیں جو کرنا ہے, آخر موت ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی, یاد رکھ گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے, قبر بے تنہا قیامت تک رہے, جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی تجھ کو پائے گا, موت آئی پہلوان بھی چل لیے, خوب سورج نوجوان بھی چل لیے, موت آئی پہلوان بھی نوجوانی چل دیے, دب دبا دنیا کی میرے جائے گا, زور تیرا خاک مل جائے گا, تیری طاقت تیرا فن خدا تیرا کچھ نہ کاما, ایک سلما یا تیرا قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار, مجھے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سننا حشد بڑی, قبر روزہ ناز کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا حشد بڑی, میرے اندر تو اکیلا آئے گا مگر آمان لیتا آئے گا. نرم بستر گھر تجھ کو فرش خاک پر دفنائے, خوب اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مالو سر وہاں آئے گا, واپ دلتا یاد رکھ پچھتا آئے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جا قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھنا دکھ بدن پھٹ جائے گا, تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا. قبر میں رہ جائے تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا. خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا, ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی, کھار ادھڑ کر قبر میں ہے جائے گی, سانپ بھی چھو قبر میں کر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا, مجرموں کی قبر تو دوزخ کا گھڑا, کھل کھلا کر ہنس رہا پر قبر میں روئے گا چیخے مار کر, کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر. کر توبہ رب کی رحمت ہے پری, ورنہ قبر میں صدا ہو گی کڑے. کرنے توبہ رب کی رحمت ہے پری, ورنہ قبر میں ادا ہوگی کڑے وقت آخر یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاکِ